Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinin geleceğine dair ipuçları niteliğinde açıklamalarda da bulunmuş. Bunlara kimisi kıyamet alameti dediğimiz bilgiler olarak ulaşıyoruz. Kimisi de Müslümanların imanla ilgili hayatlarının ne olacağına dair önceden hazırlanma niteliğindeki bilgiler olarak ulaşıyoruz. Ama önümüzde onlarca hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde Müslümanın hazır olması gerekeceği risklerden söz ediyor. Tirmizi'den nakledeceğimiz bir hadisinde Peygamber aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki insanlara öyle bir zaman gelecek ki o zamanda dini yaşayabilmek elde kor tutmak gibi olacak. Elinde kor tutabilenler din yaşayabilecekler anlamında. Şimdi arkadaşlar elde kor tutmak ne demek bunu açıklamaya gerek görmüyorum. Yani bildiğiniz ateş, kömür, mangaldaki bir işte közü alıyorsunuz, avucunuzun içinde tutuyorsunuz. Bu ne kadar mümkünse dini yaşamak da o zaman da o kadar mümkün olacakmış. Burada dikkat ederseniz tamamen atmaktan söz etmiyor. Bu benzetmede mesela halıya bir köz düştüğünde bir maşa falan bulamayınca da insan şöyle ucuyla mucuyla tutup parmaklarında onu fırlatıp atabiliyor. Yani tamamen atma değil, tutma da değil, ortasında bir şeyden söz ediyor demek ki. Dini yaşamak, dindar olarak kalmak İnsanın koru elinde tutması gibi diye benzetme yapmış. Şimdi arkadaşlar bu zamanda mıyız, böyle bir zamanda mıyız, değil miyiz? Bu hadis bizimle mi ilgili, bizden 50 sene sonraki kuşaklarla mı ilgili? Bunu anlayabilmek için bir sorunun cevabını bulmak lazım. Dindar olmak, İslam'ı yaşamak sadece namaz kılmak mı? Ya da Arakan'daki insanlar gibi sadece kırbaçlanan, kovulan, kamplara doldurulmuş olanlar mı din yaşamakta zorlanıyorlar? Yani dinin bir insanda istikrarsız kalması, dinin bir insanın kimliği haline gelmemiş olması sadece camilerinin yıkılmasıyla mı mümkün? Ya da çıkıp bir insanın haşa ben Allah'a inanmıyorum demesi midir bu? Cevap, eğer din namazdan ibaretse, namaz kılmanın yasak olduğu yerde din böyle bir elde ateş tutmak gibi tehlikededir demektir. Din sadece ben Allah'a inanıyorum demekse, Allah'a inanıyorum demenin suç olduğu yerde bu risk bulunuyor demektir. Ama din 24 saatin bütün dakikalarını Allah'la beraber yaşamanın adıysa, ahlakın risk olduğu her yerde, insanın Allah'ın rızası için yapması gereken şeyleri bir nedenle yapamadığı her yerde, Allah'ın yapmayın dediği şeyleri yapmaya mecbur kaldığı her yerde elinde ateş taşıyor demektir. Eğer Allah ahlakınıza karışmıyorum diyorsa, o zaman ahlaksızlar açısından bu söz konusu değildir. Eğer İslam din olarak bir delikanlının annesine babasına zulmetmesi, annesinin babasının hakkını yok saymasını bir suç saymıyorsa İslam, o zaman insanın annesine babasına rağmen İstanbul'da, Ankara'da bir yerde keyif sürmesi, annesinin babasının da çocuğundan habersiz yaşaması böyle bir hadisi gerektirmiyor demektir. Ama gece ve gündüz 24 saat insan Allah'la beraber kalırsa, internetin başındayken de, arkadaşlarla beraberken de, camide iken de, haçta iken de, peygamberin kabrinin başında iken de, insan cennete girmek ve cehennemden kurtulmak diye bir endişe taşıyorsa, o zaman asrımıza bu hadisi uygulayabiliriz. Belediye otobüsünde dindarlığını göğsün gere gere söyleyip uygulayabiliyor musun? Sürtünmeyin bana kardeşim diyebiliyor musun belediye otobüsünde? Düğününde bu Allah'a göre uygun değil deyip düğünü istediğin gibi yapabiliyor musun? Faize bulaşmadan baban sana harçlık gönderebiliyor mu? Müslüman bir insan olarak kadın erkek karmaşıklığının olmadığı bir iş ortamı kurabiliyor musun? Memurluk %100 helal yemek demek mi? Haram bir şekilde bir işe bulaşmadan %100 hakkını alını teri kurşun kalemiyle çizdiğin cevaplar, yazdığın cevaplara göre diploma alabiliyor musun? Gözünü koruyabiliyor musun? Belini koruyabiliyor musun? Cebinden paraları çıkarıp koyduğun zaman anamın sütünden daha helal bunlar. Anam belki haram etmiştir sütünü ama bunları kimse bana haram etmedi diyebiliyor musun? İslam Kabe'de gözyaşı akıtmaktan ibaretse eğer, mesele yok, hacılar orada yeteri kadar ağlıyor zaten. Ama İslam, İstanbul'a da Kabe'yi getirmekse eğer, internetin başında da seccadenin başındaki gibi durmaksa eğer, bir Müslüman bunalınca, strese girince, iki sayfa Kur'an okuyayım da derdim gitsin diyebiliyorsa eğer, İslam buysa, ve sen bunu da yapabiliyorsan sorun yok, bu hadisin zamanı gelmedi demektir. Bizden sonraki nesilde ne yapacaksa yapsın. Biz şükür bununla karşılaşmadık. Hayır. Ben evimden çıktığım zaman trafik kazası kadar göz kazasından korkmam gerekiyorsa, eğer sizi babalarınız, anneleriniz İstanbul'a, İzmir'e gönderdiğinde inşallah bu çocuk kazasız belasız gelir, trafik çok kötü der gibi, İnşallah bu çocuk bir kıza bulaşmadan gelir ya Rab, evladımı geri sağlam gönder, namusuyla gönder demeye ihtiyacı hissediyorsa, zinanın yasal koruma altına alındığı bir yerde yaşıyorsan sen, alkolün kokusundan rahatsız olmadan üç cadde üst üste yürüyemeyecek durumdaysan eğer, zina konumunda olanlar İffetli yaşayanlardan daha hür ve yasal güvence altında bulunuyorlarsa ve benzeri Allah'ın yasak ettiği şeyler senin gözünün içine gire gire bir toprakta bulunuyor ve sen de oradaysan, akşamki imanını sabaha kadar korumak tehlikesi söz konusuysa, hangi hoca kılıklının, hangi Müslümanların bursuyla yetişmiş insanın kalkıp da Allah adına, peygamber adına bir palavra uydurup şu veya bu inkar edecek bir riskle senin mideni bulandıracak, beynini solduracak bir sıkıntıyla karşılaşma riski taşıyorsan, taşımıyorsan, işte Peygamber Aleyhisselam'ın sözü geldi veya gelmedi diyeceğiz. Bugün kardeşler, yaşadığımız topraklarda, İslam topraklarında, İslam'ın içinde Müslüman kılıklıların İslam'a oluşturduğu, imana, akideye oluşturduğu tehlikeler sadece baz alınacak olsa, Arakan'dan, filan yerden, şuradan, Ukrayna'dan veyahut da işte şu yöredeki, Doğu Türkistan'daki Müslümanlara filan gitmeye gerek yok. Müslüman camisinde bile risk altında olabilir. Bu riske size örnek vereyim. Sadece örnek olarak anlamanızı rica ediyorum. Belki halkın önünde konuşulduğunda ne diyor lan bu sapık denecek kadar riskli bir şey söylüyorum. Benim peygamberimin ezanının yasaklandığı dönemle peygamberime bağlı bağlarımın ona ait bir haftayı kutlamak olarak indirgendiği zamanı kıyaslar mısınız? Bir yerde ezanı yasaklandı. Bütün Müslümanlar uykusuz kaldılar ezanımız geri gelsin diye. Şimdi onun şeriatının en büyük engeli dağıtılan güller oldu. Ve bu bütün Müslümanların gayretiyle yapılıyor oldu. Doğan ama doğduğu beşikten bir türlü büyüyemeyen bir peygamber sergileniyor. Buna da Müslümanlar gönül rızası gösteriyorlar. İyi niyetli de, sulu niyetli de bu işte ses çıkarmıyor. 1000 yıl İslam'la savaşmak için proje yapıldığı zaman bile bu projeye kimse ses çıkarmadı. Bu kutlu doğuma ses çıkarılmadı. Doğan peygamberin zararı yok. Zaten doğacak, zararı yok. Engellenmesi mümkün değil. Doğduğu beşikte kalsın yeter ki. Peygamber aleyhisselamı kadın hakları savunucusu bir avukat haline dönüştürüldüğünü, 20 sene sonra da olsa Müslümanlar iyi bir tuzak olarak karşılarına çıkmış bir fitne şeklinde anladıklarında iş işten geçmiş olacak. Kardeşler, eğer İslam sadece Kur'an öğretmekse çocuklara, ortada bir sıkıntı yok. Elhamdülillah bütün zamanlardan daha fazla Kur'an öğreniliyor, öğretiliyor. Ama İslam hayatı Allah'a ve peygambere göre renklendirmekse, bu hadisi şerifin gündemde olması gerekiyor. Dindar olmak, internetin önünde, fakültede, caddede, ticarette, ailede, çocuk büyütürken, evlenirken Allah korkusuyla dindar olarak yaşamak elde ateş tutmak kadar zor olacak. Şimdi öyle midir değil midir genelleme yapamayacağım ben. Ama herkes kendisi için bir genelleme yapabilir. Bu zamanı avucunda ateş tutar gibi Müslüman olarak yaşamak açısından avucunda ateş tutar gibi mi yaşıyorum? Yoksa elhamdülillah sabahleyin kalktığımda zaten namazla baş başayım. Akşama kadar da göz, bel, güvencem yerinde. Elhamdülillah akşamda Yasin-i Şerif, Tebareke okuyup yatıyorum. Şükürler olsun deyip şükür secdesimi yapacak. Herkes kendisiyle ilgili bir genelleme veya kısıtlama yapabilir. Kimsenin kimseye hükmetmesi doğru değil. Ama benim peygamberim böyle bir ikazda bulunmuştur. Bu ikazı sadece İslam'a karşı tehlikeyi ezanın susturulması olarak anlayanlar anlamayacaklardır. Ezanı susturulduğunda İslam zarar gördü mü görmedi mi tartışılabilir de bu. Belki 18 sene ezan yasaklanmasaydı bugün İslam bu kadar güçlü olmayabilirdi. Abdülhamid'i uzaklaştırmasalardı, o laçka dönem devam etseydi, uleması bitirecekti İslam'ı zaten. Budamalar, ağacın budanmaları, ağacın gürleşmesinden başka bir işe yaramadı. Bunun için şimdi küfür taktik değiştirdi de, tanklarını geri çekti, boyalı boyalı şeylerini gönderdi. Herkes kendisi açısından dinimi bağrıma basa basa mı yaşıyorum, avucumda kor tutarak mı yaşıyorum? Herkes kendisi ölçebilir. Peygamber sadece haber vermekle yükümlüdür. Peygamber ne demek zaten? Haber veren kişi demek. O haberini vermiş, ikaz etmiştir. Şehvet fitnesiyle karşılaştığımızda bu hadisi hatırlayalım. İnternetin önünde de, medyanın önünde de, amfilerde de bu hadisi hatırlamak zorundayız arkadaşlar. Aksi takdirde haber verdiği halde Peygamber aleyhisselam tuzağa düşmüş olabiliriz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.